cuman dikira teh kitu. Nya. Benar, itu mahanana naon? Gumanan, takomo di kampung mah geuning ibu-ibu utamana. Ibu-ibu boh rewas boh naon teh geuningan kana jorang lumbatna teh. Gerepek boh aya gelas ragrag. Tapi pun teh ieu masalah jorang ieu. Ieu mah nyaritakeun tina kabiasaan jelema. Lain ka ieu mah gelas beupeus teh kamana. Guprak geus astagfirullahalazim. Allahu akbar parguruna kitu. Kitu ieu. Ta islami teh kitu. Ieu mah lain kanyut sia. Aya teh nu kitu. Demi Allah aing mah aya. Aing budak antu teh eta aya. Da aya anu kitu. Demi Allah aing mah aya. Bener atuh kan. Ieu mah nyaritakeun, nyaritakeun. Bener, kudu pikeun. Singgeti kana aya ieu mah aya jelema anu kitu aya. Teh ngalain bohong, lain cabokan. Nyaritakeun nu nya nya Kang akan. Ieu mah nyaritakeun teh anu ieu, anu nya kitu. Aya kejadian anak, sama bener. Ngan teh keke, nubagur teh. Teh keke, mau bagur. Gitu. Eh, siap kunci. Gitu. Gitu. Siap gitu. Eh, siap lahir. Bujung lahir. Lahir sama. Loba tah awewe nu kiutang ke mah genti ka ibu-ibu. Lamun reuwas, lamun naon teh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi, la ilaha illallah. Cina matuhnya kan? Cina matuh, di mana geus matuh, mati. Ya, hirup oge, moa mo, moa mota. Moa. Salilana narima papa, papa ta. Lain narima papa tong, belum. Gitu. Ya mah nyaritakeun. Ah iya. Tangukeun teh hayu. Ya, ieu mah kitu. Aduh. Alhamdulillah yeun nu narongton teh geuningan ti frekuensi 352. Padepokan pawayangan. Salam baktos e ka Mitra Mukti 352 nu aya di Sero. Ya, salam 5155 semoga 102 selalu. Nya. Ya. Di Juliet Julu 10 AGS. Nya. Wilujeng tepang dina wengi ieu ieu. Tah kitu mihape we ah. Ka ibu-ibu di pawayangan kade di mana ruas teh kade nya. Gentos engke mah entong kunu kitu. Nya, ulah cara Teh Ayu genti. Nya. Da kitu Boim kade. Ulah aya ka bisi engke datang malakal maot. Cuk malakal maot teh. Assalamualaikum. Parantos waktosna dugi ka waktosna ayeuna kedah muli. Ogeur ogeur. Aduh. Breaker anu kitu majikanna. Hah? Nyata ulah-ulah bae ka kitu. Cing cing islami lah. Tina tekadna, tina ucapna, tina lampahna teh islami kitu. Al islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadi. Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun ku lisanna jeung papada baturna, ku lisanna jeung kuleungeunna. Teh, cing lisanna heula. Nya. Leungeunna silaturahmi jeung papada batur urang sararea nya nah mayoritas pan di nagara urang teh agama teh Islam mayoritas agama Islam 80% di nagara urang teh agama Islam tah tina 200 juta penduduk dicokot 80% sabarata. Jadi 80% tina 200 juta sabaraha? 180. 180 juta anu agama Islam. Cokot teh ku fakir miskin. Tinggal 100 juta. Urah cokot 100 juta na salawe juta we. anu mampu nya salawe juta di negara urang nu mampuna saminggu neuneun duit 1000 1000 kali 25 juta samana teh 25 miliar beureun 25 miliar tah 25 miliar setengah miliar sadesa nyeun masjid di unggah desa nya mah taun angeusnya 50 desaeun saminggu tah 3000 umat Islam nu sadar ulah nepi ka kieu di sisi jalan geura aduh kitu tah asupan di kieu-kieu nyair ayakan era lamun atuh agama Islam mayoritas nepi ka kitu bener nya coba lamun 1000 saminggu umat Islam tina 25 juta 25 miliar salurkeun 500 juta ka tiap desa nyeun masjid nu agreng nya tetap tina 25 kitu da bagja geura sok nya kana leuh mun nya aya agama batur anu tina 10% teh bari jeung dibagi-bagi alala greng tempat ibadahna nya bener nah ari urang teu namprak di jalan deui bari jeung batur mah teu namprak di jalan nya kitu geura sok kasadaranana sadar beragama sadar bernegara sadar bermasyarakat nya sadar bernegara cing inget ya teh negara urang keur urang hak urang wajib dimulik urang hasilna ge keur urang ke kitu sadar cenah bermasyarakat heung narek paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai antai tangan tarik jeung saha jeung bapada urang nya jeung bapada urang da tenang sadar beragama cing inget kapan urang teh bakal maot naon anu kudu ditinggalkeun jasa anu hade amal anu hade tuh kitu sok nya saling wasiatan jeung bapada urang jeung bapada babaturan saling junjungkeun saling pajukeun abeh teu rugi demi wanci manusia bakal pangih jeung karugian nu kumaha anu marugi angin jalma anu iman jeung anu amal saleh jeung anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sobar marugi tah kitu cek oge sok ah hiburan geus sakedeung ah hiburan sok heh hiburan naon saling heula nya sok saling heula atuh kaina Bye. Bisi dewek teh panggih deui euy. Hampura we teh. Hampura dewek malum jeung hadapan perang teh euy. Hampura. Heeh.